Nogen synes, at skat er skræmmende. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som momskarruselsvig. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job. Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. Det er torsdag eftermiddag, og klokken er 14.29. Vi sender avisen afsted til trykkeriet om et minut. Jeg har lige talt med en af journalisterne, som er inviteret til regeringsforhandlinger, til en slags seminar i næste uge. Og sådan et seminar var der også i mandags. Det er jo virkelig mærkeligt. Det er nogle forunderlige dage derinde. Og derinde i forhandlingerne, der sidder så Venstre. Og hvad foregår der egentlig i Venstre? Er det største borgerlige parti simpelthen ved at trække sig ud af Blå Blok? Og der må man jo sige, at det valg, vi lige har haft, der gik vi jo til valg i Venstre på en borgerlig liberal regering. Det kan man godt tillade sig at sige, det fik vi ikke. Det, der så sker med forslagninger, som jeg jo gjorde hjemme i går, eller havde folk til at hjælpe mig med. Det første er, at man skaffer sig jo en stor limfjordsporter til at stå det igennem, for det handler om. Den er rar at have. Den skal bankes ud af flasken. Og så, men så sker der jo det, at så bliver de bliver jo slået ihjel med en boldpistol, og så får de skåret halsen over. Og de er jo lukket inde i et rum sammen, og det mærkelige er, at fårene er simpelthen så dumme, så de... Dem, der står ved siden af og er i live og ser dem, der dør, de virker sådan, nå, får vi snart noget at spise, eller hvad foregår der her? Der er ikke noget sådan, så vil man jo heller ikke gøre det på den måde. Lad mig se at komme væk. Nej, man vil jo ikke gøre det på den måde, hvis det ikke var sådan, men får er jo faktisk lige så dumme som får. Derfor udtrykket foråret. Ja, lige præcis. Et foregribe. Ja, det er en foregribende dødsoplevelse. Hej, hej. Hej. Hej. Hej. Hej, er det godt? Ja. Ja? Nej, jeg er småsyg. Er du? Ja. Hvad er der i vejen? Ja, det startede, da jeg gik på arbejde i mandag, så det er muligvis arbejdet, der gør mig syg. Nå, okay. Det er jeg utrolig meget. Det er jo ikke meningen. Det er en sag for arbejdstilsynet. Ja. Lidt syg er man jo altid i vores alder, ikke? Okay, måske kan vi få jer kureret i løbet af programmet her. Vi er jo 2 uger inde i regeringsforhandlingerne. Og jeres artikler i avisen handler jo på forskellig vis om det, der foregår i politik, og også om regeringsforhandlingerne, som er sjovt og pudsigt og kastreret. Jeg talte lige med en af vores journalister, en af jeres kolleger, som var inviteret til et seminar i næste uge om sikkerhed, hvor hun skulle tale. Det er da noget underligt noget, er det ikke? Hvad tænker I om det? Altså et regeringsseminar? Ja. Jo, i hvert fald, hun formodentlig ikke skal være medlem af regeringen, så... Ja, så og der, lidt, og der var også det var et seminar for de regeringsforhandlende partier. Ikke? Ja, men det er rigtigt. Man har jo bygget det lidt underligt op. Meget langsomligt og meget sådan emnebaseret. At nu skal vi finde ud af, hvad er fællesmængden her? Hvad kan vi egentlig blive enige om? Og så sidder statsministeren eller nogen jo og skriver ned, hvor er der egentlig et fælles grundlag med de forskellige partier. Og de der seminarer er jo løjelige på den måde, og de er langtrukne, kan jeg også høre på dem, der er med til dem. Hvad siger de? De siger, at de tager sin tid, og det er meget overordnede ting, man snakker om, fordi så er der jo også nogle mere sådan forhandlingsting, hvor man er inde og diskuterer, hvad mener vi egentlig. Fordi forleden der var der et, der handlede om børns vilkår og trivsel og sådan noget. Ikke? Hvad er det, det forekommer jo at være sådan, at de måske ikke synes, de har så travlt. Kan det være rigtigt? Ja, det er jo i hvert fald Hanses teori, at det handler om, at vi skal forbi Venstres landsmøder. Det lyder jo rigtigt. Jeg får sådan ellers var det jo ikke min teori. Jeg får sådan en og helt med urette erindring tilbage til den første coronatid, hvor Mette Frederiksen bestemte, nu skal I stå ude i haven og ligne havenæsser, nu skal I med ind og så videre. Altså at bede hele Folketinget, alle folketingspartier om at diskutere børns trivsel, sådan nærmest tværpolitisk. Ja. Det kan jo være, at det vil åbenbare sig som enormt genialt, men det virker meget mærkeligt. Men de har radikale mødt op med 4 personer til det der trivselsseminar. De er 7 i gruppen, så der er jo 3, der ikke måtte være med. Ja, men hvad, altså, hvis vi nu siger, du simpelthen bare siger, at de må have en interesse i at trække det her ud, altså, og for hvis skyld er det? Jamen, der er flere ting, fordi man godt vil have det grundigt, selvfølgelig, og man vil godt... have det se ud af noget proces, men det er helt afgørende lige nu, det er, at Venstre har landsmøde lørdag søndag her, vi kommer til, og det tegner jo meget i retning af, at Socialdemokratiet er interesseret i at lave noget med Venstre, og Venstre er også mere og mere interesseret i at lave noget med Socialdemokratiet. Men Jakob Ellemann skal lige til Herning og have gødet jorden i baglandet, for at det kan ske, for han har jo sagt, han stoler ikke på Mette Frederiksen. Han er gået til valg på, at hun skal forhindres i at blive statsminister, så han skal jo ligesom have drejet den der skude. Har du på en eller anden måde kun kastet et blik på et taleudkast? Nej, så meget kan man ikke. De påstår, at det ikke er skrevet endnu, men det passer så ikke. Men det, man kan høre, det er jo, at han vil gå i gang med en historie, som i hvert fald gør det muligt for ham at gå i regering. Og det er en historie om, at dansk politik er ændret med valget. Blå Blok fik 40%, fordi man henregner ikke Lars Løkke til Blå Blok. Så Blå Blok fik 40%, altså tabte stort. Hele ideen om en blå regering er død og borte i den næste fireårsperiode. Og Venstre, vil han sige, at partiet, der går efter indflydelse. Mm. Nu må vi se, hvad vi kan få ud af det. Men vi er et parti tæt på midten, og vi vil have indflydelse. Og så begynder han ligesom at løje stemningen. Hvad siger de så til det? Ja. Og så ser han, om han kan komme skridtet videre. Hvad er stemningen i baglandet? Er der opbakning til, at Venstre skal gå i regering med Socialdemokratiet? Ja, det er jo det, som medierne tyder på. Man har spurgt det sted, hvor man næsten kan være sikker på, hvor de er, i det kommunale bagland. Fordi kommunerne, der er man vant til, at man samarbejder. Så de vil have sådan en mental forudindtagelse til fordel for, at man skal forsøge at få noget for sine mandater. Ja, og hvad er der på spil? Altså, hvad er det for en saks Venstre sidder i med valgresultatet? Jamen, hvilket paradoks, et dilemma, man kunne kalde det et mulighedsrum, jamen, hvis man var optimist? Jamen, den er jo fuldstændig forfærdelig. Altså, jeg har allerede hørt nogle radioudsendelser, hvor man har sammenklippet noget af det, Ellemann har sagt om, hvor forfærdelig Mette Frederiksen er, og hvad han aldrig nogensinde vil gøre sammen med hende, osv. Vi kommer ikke til at indgå en regering sammen med Socialdemokratiet. Jeg har ikke tillid til Mette Frederiksen. Jeg mener ikke, at Danmark har råd til 4 år mere med Mette Frederiksen. Jeg stoler ikke på Danmarks statsminister. Det gør jeg ikke. Og det bliver meget, meget svært at forklare og forsvare. Jorden skal gøres tjenlig, som man sagde på landet i gamle dage. På den anden side, hvis man ikke gør det, det er jo endnu mere frygteligt, hvordan det ser ud. Altså, jeg skrev de her blå partier ned, inden vi gik i studiet. Ikke bare fordi jeg taber min hukommelse, men fordi det ser jo bare fuldstændig grotesk ud. Nu er der er ham selv, altså venstreformanden, så er der moderaterne, Så er der Støjberg, og så er der de liberale, og så er der Mette Thiesen-partiet og dem, hun udsprang fra, og der er Dansk Folkeparti og Konservativ, som har PTSD, og altså at forestille sig, at man i 4 år, måske 4 år, ja, sammen med dem skal opbygge noget, som kan fungere, det er vel sådan set noget af motoren, som gør det sandsynligt, at det her bliver til noget. Og så skal det jo dertil, at der sidder jo nogle venstrefolk, som synes 4 år mere på den her måde. Det er folk, der er en lang politisk karriere, tænker, nu kunne det altså være rart at komme ind i et ministerium og sidde. Hans Arne, en af de her venstrefolk fik en advarsel af Inger Støjberg i egen høje person, og den lød sådan her. Jamen, jeg skal nok ikke give god råd til Jakob Ellemann. Det er jo en af årsagerne til, at jeg ikke er i Venstre mere, fordi det vil han ikke rigtig have. Men skulle jeg lige give et godt råd, så vil det altså nærmere være en advarsel om ikke at få indført en CO2-afgift på landbruget, fordi det vil være dybt skadeligt for dansk landbrug, og det vil være dybt skadeligt for landdistrikterne, fordi det også betyder, at både tømmeren og vognmanden og elektrikeren kommer til at mangle derude i landdistrikterne. Og det næste, der så kommer til at ske, jamen det er, at skolen lukker, og købmanden, og ved du hvad, så har vi fået affolket nogle landområder. Det vil jeg kraftigt advare imod. Det er jo det gamle landvenstre, der taler der. Det er det, som han har tabt i meget stor stil, og risikerer at tabe mere eller mindre for gud, hvis han går ind i en regering. Støjberg vil jo ikke tie stille med de her pointer, som hendes parti nærmest er grundlagt på. Mm. Men det er jo resultatet af den her, vi kunne kalde det Venstres tredeling, som er, at hun er gået med det gamle landvenstre, og Løkke er gået med dem, der godt vil ind over midten, og tilbage er der sådan et restvenstre, som man også på en god dag kunne kalde kernevenstre, som han står tilbage med. Skal han gå efter Løkke-vælgerne, eller skal han gå efter Støjberg-vælgerne? Og det er jo en gratis omgang, hun kommer med, fordi Jakob Ellemann kan jo ikke forhindre en CO2-afgift. Der er sådan set et rødt flertal i Folketinget, som vil have en CO2-afgift på landbruget. Den kommer, og det sagde han også for nylig på Landbrug og Fødevares årsmøde. Den kommer, uanset hvad, fordi vi har rødt flertal. Det, som han måske kunne gøre, det var at gå ind og påvirke, hvordan den bliver udformet. Har Blå Blok, som vi taler om det her, hvis man nu sammenligner med får, du interesserer dig i disse dage en del for får og hvad der sker med dem, Arne, ja, ja. Når man slagter dem, har de erkendt den situation, de er i? Altså i resten af Blå Blok? Beklageligvis vil jeg sige, det tror jeg faktisk, man har. Altså, jeg tror, man handler af nogle rituelle stier og kører videre med den plade, som man havde på før valget. Og der er jo ikke så meget andet at sige. Altså, det er jo et fælles vilkår. Jeg fandt lige på et sjovt ordspil om det der med Venstre delt op i tre. Det er jo afmagtens tredeling, vi er vidne til. Og det er meget svært, hvis det mest potente borgerlige parti er Vanopslags liberale parti i et velfærdselskende Danmark. Det fortæller noget om, hvor store problemer man har foran sig i Blå Blok. Det er Ellemann, alle kigger på nu, selvfølgelig. Og det er ham, der har serveretten til at forsøge at finde en vej ud af det. Men der er jo ingen af dem, der kan vise noget, som ikke kommer til at lyde som uld i mund. Jamen, så skal vi sammen genopbygge og holde pressemøder for 6,5 parti. Eller hvordan man nu forestiller det sig det. Jeg ser for mig de der blå politiske formænd, som får stå og kigge på en af de andre medfor, der lige er blevet slagtet. Det er en meget grim billede. Ved de det? Ved de, at det er det, der er sket? Ved de, at de har tabt? Jamen, de ved godt, at de har tabt, men jeg tror ikke, de har en fælles erkendelse af, hvorfor de har tabt. Nej, det er det. Fordi der er nemlig... noget af det, der var Ellemanns problem i valgkampen, det var, han kunne ikke gå efter de her midtervælgere. Normalt er det jo Venstres rolle i Blå Blok at trække stemmer over midten. Det kan de konservative ikke, det kan Dansk Folkeparti. Det kunne de i deres bedste dage, men Liberale Alliance kan heller ikke. Men Ellemann kunne ikke gå ind mod midten. Hver gang han gik ind mod midten, så stod de og hakkede ham i flanken og tænkte, så kan vi få nogle af hans vælgere. Så han var låst, og hver gang han prøvede at gå mod midten, han var nødt til at sige, at Inger Støjberg kan blive minister i min regering osv. Han var nødt til at sige en masse ting, som han måske ikke mente, fordi ellers så ville de jo sige, så er Søren Pape jo. Ja. Der var jo engang, Søren Pape var leder af et stort parti. Så er han blå statsministerkandidat. Det vil sige, Ellemann var i to valgkampe. Han var en valgkamp mod Søren Pape, og han var en valgkamp mod Mette Frederiksen. Og han kunne ikke manøvrere i det der. Og da så endelig midterstemmerne blev ledige, fordi konservative brød sammen, så var det Lykke, der kunne høste og sige, jamen jeg synes også, smykkeloven er dum, og jeg synes også dit og dat. Så noget kunne Ellemann ikke sige, fordi så mistede han Blå Bloks opbakning. Ja. Hvis man lige ser på, hvad der også er sket de sidste par dage. Søren Gade blev onsdag valgt til jobbet, som sikkert er spændende og i hvert fald prestigiøst som Folketingets formand efter indstillingen fra Socialdemokratiet. Men det gibbede jo en, da man så det. Der er noget, der sådan åbenlyst intuitivt ikke hænger sammen. Er det meget usædvanligt? Ja, det er rigtig usædvanligt. Altså får, her er det jo en tidlig julegave. Ja, man får sådan tår i øjnene over det samme samarbejdende folkestyre. Men det er jo, uanset hvordan det er tænkt, og jeg tror, det er tænkt som et forsøg på at fortælle Venstre, man kan altså få ting og sager ud af og komme ind i favnen på Socialdemokratiet. Og det betyder også, nu der er meget ceremoni og ære forbundet med den post, men det betyder også, at man må tro, eller jeg vil i hvert fald tro, at man vil også komme med meget reelle politiske tilbud til Venstre, fordi man godt ved, at det er svært. Mm. Altså, hvorfor give formandsposten for Folketinget, som kan bruges til mange interessante ting, hvis ikke det er, fordi man meget, meget målrettet satser på det her. Så jeg vil tro, at de her berømte og berygtede arbejdsudbudsreformer, som skulle være noget af det tøj, Ellemann kunne have på, hvis han går ind i det her, at det vil vi også se noget af. Lad os lige høre, hvad Søren Gade sagde selv. Det er jo, om ikke drastisk, så er det i hvert fald et nybrud i dansk politik, at du gør det på den måde. Og det kan man jo vel kun tage ned som det, jeg siger, det er det, jeg mener. Altså fra statsministerens side. Og så er det vel også en eller anden form for tillidsvækkende foranstaltning i forhold til dem, der måske tvivler på, at statsministeren mente noget om det brede. Mm. Så sådan kan man i hvert fald godt tage det ned. Det er jo sjovt at høre Søren Gade analysere den situation, han selv er i. Han analyserer, ja, set fra venstre, ja, det her helt ekstremt voldsomme power move, som Mette Frederiksen har solgt som en tillidsskabende foranstaltning. Ja. Jeg er glasperlen, der bliver delt ud her. Ja, ja. Glasperlen siger, at den lyder som en talsmand for regeringen. Men det han siger, det er jo lige præcis det, Mette Frederiksen ville have ham til at sige. Altså fordi der er meget af det her sonderinger, eller hvad pokker det har været mellem venstre og Socialdemokratiet, har været båret af, ingen af parterne troede rigtigt på, at den anden ville det. Venstrefolkene troede, at Mette Frederiksen egentlig ville ende med at lave en rød regering og bare holde dem lidt for nar. Nu lægger hun så Søren Gade på, ind på bordet og siger, prøv lige at se her, jeg vil jo... Men Søren Gade er jo, han kom jo tilbage fra parlamentet for at træde ind i Venstres folketingsgruppe og hjælpe Ellemann i valgkampen. Det var jo altså det var på en eller anden måde Richard Løvehjerte, der kom hjem, og han skulle sætte nogle ting på plads, og nu er han så blevet til en glasperle båret frem af statsministeren. Altså, er det en meget avanceret billedsprog. Men jeg tror lige, jeg vil tænke lidt over det. Men kan I følge med i det? Nej, overhovedet ikke. Men det er jo det, stort lyrik kan. Men det, altså, det kan jo bringe os et andet sted hen. Okay, I føler jeg er opløftet. Det er mærke på. Det er vigtigt, at man forholder sig til budskabet. Ja. Ikke, at man forstår det. Det er helt utroligt. Er det et tab for Ellemann at miste Gade som potentielt minister i sin regering? Nej, fordi Gade sidder stadigvæk med i en folketingsgruppe. Og der kan han spille en vældig stor rolle. Og så skal man jo ikke tage fejl af. Gade er jo en noget dreven politisk spiller, som man ikke altid helt ved, hvilket hold er på, og hvor meget kunne Ellemann regne med ham i længden, hvis ting går galt. Nu er han altid et sted, hvor han må være nogenlunde loyal, så det er ikke nogen dårlig hånd. Er du enig i det? Er det faktisk, okay. Og så kan Folketingets formand også, hvis man flytter diskussionen et par hylder opad, deltage i diskussioner om folkestyrets indretning og hvordan gør vi det bedst, som kan give et billede af, at Venstre er et stort statsbærende parti. Det er jo det, der ligesom er on stake i øjeblikket. Ja. Er der overhovedet noget, der kan samles og bygges på, på den blå side? Kan vi lige kigge et øjeblik på det særlige træhovede fænomen, som vil udgøre en kommende opposition, hvis vi får en SV-regering? Altså, det bliver en marineblå liberalistisk, sådan lidt midt og til højre for midten opposition, en rød socialistisk opposition og en nationalkonservativ i en tredje farve opposition. Vi skal afhandle det sådan relativt kort, og det kan I jo sagtens, jeg ved, at I kan også skrive fyndigt, når I vil. Lykke. Hvor er han i den her oppositionsrolle? Jamen, han er jo underligt placeret, fordi det var ham, der kom bare det her midterprojekt ind. Hvis det sker på den her måde, hvis SV laver en regering, og måske endda med SF, det er heller ikke helt usandsynligt, så står Løkke der, og hele hans idé om en midterregering er blevet til noget, han er bare ikke med. Så kan man godt gå ud fra, at Løkke bliver ikke så nem at have med at gøre. Fordi han er en ærekær mand, og sådan skal man ikke spille rundt med ham. Og så bliver han, så vil han forsøge formodentlig at samle sådan, hvad man kunne kalde en reformopposition, som er Liberal Alliance. Det er også de radikale, hvis de heller ikke får lov at være med i hulen. Og så er det måske også Nye Borgerlige. En reformopposition? Ja, altså som vil kritisere Venstre for, jamen I gik i regeringen, I fik ikke nogen af de her reformer, som var hele ideen med midterprojektet. I får jo ikke noget ud af det. Den skal Venstre være sikker på, at de kan stå imod. Så det er Løkke, og det er Martin Lidegaard, der er leder af altså sådan en reformopposition fra midten. Har Martin Lidegaard, hvordan forholder han sig til? Han har overtaget resterne af det radikale, nu henvist til et hjørne, hvor han kan i aktien. Det er spørgsmål, han har overtaget. Eller han. Ja. Altså, jeg tror, at han har opdaget, at der er en risiko for, at han har lænket sig til en politisk skikkelse som Løkke, som risikerer at være sådan en dead man walking. Hvad forsøger han at gøre lige nu? Ja, han forsøger at signalere, at han vil være interessant i den næste valgperiode. Der er altid noget med de radikale. De er et par årtier foran, at måske kan de blive blå i næste valgperiode. Ja. Men det er jo helt grundlæggende, at det er jo en kamp om Ellemann kan ødelægge moderaterne ved at forhindre dem i at gøre det, de er sat i verden for, og samle al politik i noget operationelt og dygtigt midterhåndtering. Mm. Eller om Løkke kan smadre Ellemann ved at sige, du fører overhovedet ikke blå politik, og nu kommer jeg her sammen med som Hans lige nævnte. Det er spændende alene af den grund, at det er en helt ny måde for en ny form for politisk slagsmål. Så er der den røde opposition. Den har du skrevet om, Arne, i din, den artikel, du er så stolt af i Ugens Avis. Nej, det er nu ikke helt rigtigt. Jeg har lavet sådan et dobbeltgreb på, at både Enhedslisten og Nye Borgerlige, de er jo ikke røde begge partier, men de kommer begge to udefra, og de er begge to, hver på sin måde, i gang med at forsøge at flytte sig mere ind mod midten. Pernille Skipper er træt af Enhedslistens 70'er-image, og Vermund lægger meget kraftig afstand til den sådan næsten destruktive, revolutionære holdning, hun kom i Folketinget på i sin tid, og appellerer i dag næsten som en hattedame til radikale om at komme hvad hjem, ud, jamen, det er hen. Hvad er det, der foregår her? Altså, hvad er det i et meget stort perspektiv, der foregår i den der, det er jo ikke centrifugalkraften, det hedder centripetalkraften, jeg tror, vi har været inde på den før. Hvad er der i et stort perspektiv? Jamen, for pokker, det er jo det, vi har talt om ved de sidste 94.000 valg, at nu gør vi måske op med blokkene. Nu ser vi står på kanten af og måske gør op med blokkene. Og alle aktører forsøger at finde de nye roller, hvor de får mest ud af det. Og træk ind mod midten. Ja. Man ser jo Enhedslisten, altså appellerer nu meget til, at Socialdemokratiet skal lave en regering til venstre, men Enhedslisten skal ikke være med i nogen regering. Så det er en lidt underlig appel, ikke? Men de er jo bange for at miste den indflydelse, de trods alt har haft. Som min forudsigelse, altså, og ikke kun min, det vil jeg lige bemærke, ikke kun min, manges. At en regering hen over midten, en midterregering, vil radikalisere de fløje, der kommer til at stå udenfor, ser ud til i disse uger at være helt forkert. Der sker det modsatte. Der er meget, der tyder på, at, ja. at det er det modsatte, der sker. Lige. Så kan der ske nogle radikaliseringer inde ved midten, hvis der bliver lavet sådan en meget vred blå reformopposition, som ikke synes, der sker nok. Ja. Men det er på en meget, meget smallere bane. Grunden til, at vi ikke kan se, hvad der kommer til at ske nu, det er jo fordi, virkelig alt er oppe i luften, og det er det, der gør her. Så, det her er så fantastisk spændende at have med at gøre. Mm. Alt er oppe i luften, vi kan ikke se, hvor det falder ned. Okay. Og det kan også falde ned med, at de her fløje ender med at blive styrket, fordi det bliver en kedelig teknokratregering på midten. Hans, nu har vi jo slet ikke været inde på det, der egentlig interesserer os mere end noget som helst andet. Er det fodbold-VM? Naturligvis. Ja. Du fortalte, at der er lagt en pause til fodboldkampen mod Tunesien ind i regeringsforhandlingerne tirsdag eftermiddag. Det fik jeg at vide af nogen, der havde fået en indkaldelse eller en indbydelse, eller hvad sådan noget nu hedder. Tilsigelse. Det her, et af de her seminarer, simpelthen stoppet, mens kampen blev spillet. Og så skal de jo åbenbart sidde alle sammen op på Marienborg med landsholdstrøjer og flag. Men hvorfor? Jeg synes, det lyder helt logisk. Synes de folk, der er inviteret, at det er mærkeligt? Måske vil de hellere se landskamp sammen med nogle andre. Nå. Også det skal de nu gøre sammen. Hvad siger det for sig? Vi mødes på midten mod Tunesien. Ja. Tunesien er oppositionen. Ja. Man det er næsten ligesom en perle. Ja, men det, kan du ikke se billedet for dig? Det er en midtbane. Hvem er de store midtbanespillere? Du er gammel i Liverpool. Ja. Det er jo Jan Mølby. Mølby var god. Han stod altid i midtercirklen og fordelte. Ja. Og det er jo det, Mette Frederiksen... Og det troede vi var Lars Løkke. Ja, men det er jo Mette Frederiksen, der står og fordeler alt, og hvem må komme til hvilke... Mette Frederiksen er Jan Mølby. I er Hans og Arne. Det her, det var Avistid, produceret og tilrettelagt af Pauline Nystad og Birgit Nielsen Petersen. Vi lånte et klip fra TV2, og hvad var det andet, Birgit? Der var også DR. Det siger vi også tak til. Okay, læs nu Arne og Hans i avisen. Det gør jeg selv hver uge. Lige nu er der faktisk et virkelig godt tilbud på Weekendavisen. Det kan man finde på weekendavisen.dk/tilbud. Gør det. Tak for nu, og på genhør. Hvad var det med den perle? Det er tilbud på Weekendavisen. Det er tilbud på Weekendavisen. Det er en perle. Det vil vi gerne. Tror I, vi vinder kampen på tirsdag? Ja. Mod Tunesien. Ja. Okay. Ja. Okay. Kan det så have nogen indflydelse på regeringsforhandlingerne? Ja. Jeg tror, der stemningen vil være klart bedre. Og så kunne man jo også have lyst til at forlænge forhandlingerne til den næste kamp, så man også kan se den sammen. Ja, det kunne da godt være, hvis stemningen bliver god. Men er det med? Er VAR med i VM? I regeringsforhandlingerne? Nej, men jeg tænkte, at det kunne... Nej, det er ikke svært. Det kan være VAR. Nogle synes,